Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Mart Salı. Yıl 2012, ay 3, gün 66, Kasım 120. 1433 Hicri Rebiülahir 13, 1427 Rumi Şubat 22. Ağaçlara su yürüme zamanı. Günün sözü: İnsanın azmettiği bir şey yarı olmuş demektir. İsmet İnönü. Yemek listesi: gün 66. Etli ıspanak, sigara böreği, salata ve rebani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merkez Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi, Ömer Madra Evet, tabii böyle arada uzun karıştırınca ayrılık olduğu için Mahir Ilgaz, Mert Öztekin, Can Tombil yok bugün ama o da desteğini arkadan veriyor. Böyle değişiklikler olduğu zaman klasik klişeyi bozmak, rutin kırılıyor. Rutin kırılıyor ve ben de böyle kekeleyip şaşkına dönebiliyorum. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bence keyifli de oluyor aslında rutin kırılır. Yüzüne bakıp insanın ismini söyleyememek tuhaf bir duygu. Supremes grubundan The Happening adlı parçayı dinledik. Mary Wilson grubun kurucu elemanlarından biri, çok efsanevi Motown müzik sadasının da en ünlü, belki ismi bir numarası da Supremes. Sonra ta grubun 1959'da kurulmasından 1977'de dağılmasına kadar geçen süre içinde muhtemelen değil, yegane orijinal üye baştan sona kalmış böyle bir kariyeri var. Onun da doğum günüydü, 6 Mart 1944 doğumlu. Onun için çaldık, güzel bir parça. Motown sadası hakkında iyi bir fikir veriyor. Evet, bugün neler var neler yok bakmadan önce yıl dönümlerine de bakalım önce. Ve Michelangelo'nun doğumu 1475'te İtalya'da ressam ve heykeltıraş olarak benzersiz şeylere, eserlere imza atmış ve aynı günde 1992'de onun doğum gününde bilgisayar virüsü de kompüterleri, bilgisayarları etkilemeye başlamış. Michelangelo adlı bir virüs. Böyle de bir tuhaflık var. Bugün Ömer Seyfettin'in de ölüm yıl dönümü, 6 Mart 92 yıl önce. Ömer Seyfettin çok tartışmalı bir yazar. Bugün Murat Belge'de geçenlerde Ömer Seyfettin'in bir kitabına bir ön söz yazmam istendi, yazdım. Bu münasebetle bir kere daha düşünmüş oldum. Aslında şu yıllarda Türkiye'de yaşanan hayat bana pek unutturmuyor Ömer Seyfettin'i, diyor. Halil Berktay da etraflıca onun faşist, aşırı milliyetçi, kan içici hatta üslubunun hakim olduğu hikayeleri de anlatıyordu. Yani çok genç yaşta, epey genç yaşta ölmesine rağmen yaşıtları, çağdaşları arasında bugün en çok okunanlardan biri. Neden? İşte şu Hocalı mitingine de getirerek, orada Ömer Seyfettin'in ruhu herhalde vardı, yaşasa kendi de olurdu. Türkiye'nin erken milliyetçilerinden Ömer Seyfettin'in milliyetçi oluş tarzı da bugün devam eden Türk milliyetçiliği üslubuyla güzelce örtüşüyor. Çünkü zaten bu Türk milliyetçiliğini biçimlendiren etkenlerden biri bizzat Ömer Seyfettin demiş. Ve önceleri Türkçe üstüne, dilde sadeleşme üstüne yazılar yazıyor. Ilımlı, makul yazılar. Kendisi ırkçı olduğu halde sonraki dil devrimin ırkçılığıyla kıyaslayacak bir şey yok, diyor. Fakat sonra giderek makale değil, hikayeleriyle, Primo gibi mesela. Türk çocuğu Primo muydu? Evet, neydi? Türk çocuğu Primo. Yani böyle şey, yeni bir Orta Asyalı Türk mitolojisi yaratmaya girişmiyor. Ama Primo'nun geçirdiği değişimin damarlarındaki asil Türk kanından başka bir açıklaması yok. Antihümanist ve yani düşmanı etnik köken olarak hep değişiyor ama kimi zaman Bulgar, kimi zaman Ermeni olarak karşımıza çıkıyor. Karakterleri değişmiyor. Kişilerin ağzından Türk nefreti dökülüyor. Ve Ömer Seyfettin bize siz de onlar hakkında böyle düşünmelisiniz diye sunuyor. Yani Türkiye'nin daha medeni bir milliyetçilik söylemi kuramamasının sonucu gibi bu kalıcılık olmasını görüyor Murat Belge. Ve kalıcı bir yazar olmasında belli bir ustalığının da payı var ama bu bir edebiyat yazısı değil diyor. Yani Türkiye'de edebiyat öğretiminde Ömer Seyfettin kanunun gediklilerinden biriydi, yani okutulması zorunlu şeylerden. Bunun değişmiş olabileceğini hiç sanmıyorum. Okutulmasın demiyorum ama okurken eleştirel bakabilme yeteneğini geliştirecek herhangi bir şey yapılıyor mu? Hangi konuda yapılıyor ki eleştirel yetenek geliştirme bu konuda yapılsın demiş. Önemli bir şey Ömer Seyfettin'in yıl dönümünde. Bir başka yıl dönümü daha var. Çok büyük bir rastlantı sonucu. Ayn Rand'ın da ölüm yıl dönümü. O da modern salın en ağır ideolojisini yaratan insanlardan biri. Psikopat fikirleriyle. Bayağı da tuğla gibi üşenmemiş, yazmış bir. Milyarderlerin kendilerini bir kurban gibi hissetmesine, milyonlarca da izleyicisinin, müridinin kapısında yatmasına yol açmış bir yazar. Onu da George Monbiot yazmış. Yani yeni sağın Marx'ı haline nasıl geldi diye. Şu anda çünkü yani en çirkin felsefe savaş sonrası dünyanın yarattığı budur diyor. Yani tamam, mutlak olarak bencillik, başkalarını düşünmemek iyidir. Başkalarını düşünmek kötüdür. Empati, kendisini başkalarının yerine koymak ve merhamet irrasyonel ve yıkıcı şeylerdir. Yoksullar ölmeyi hak eder, zenginler. Hiç soru sorgu sual edilemez gücü hak eder felsefesi ve yani epey de deneyden geçirilmiş ve feci şekilde çökmüş, katastrofik bir şekilde. Buna rağmen de Ayn Rand'ın kurduğu, tam 30 yıl önce bugün ölmüş olan Ayn Rand'ın felsefesi hiçbir zaman bu kadar popüler ve etkili olmamıştı. Yani bir yandan Ömer Seyfettin, bir yandan Ayn Rand. Dünyanın haline, hayırlı bir gün. Hayırlı bir gün hakikaten. Yani Amerika'da satış şeyleri, rakamları falan da veriliyor Ayn Rand'ın kitaplarının. İnsan inanmakta güçlük çekiyor doğrusu yani. Atlas, omuz, omuz sikti falan gibi kitapları. Tabii tabii, üşenmeyip okuyup ondan sonra da hayatının felsefesi yapan kişiler birinci elden biliyoruz. Yani bir kült, insanın dönüp bin yıl yaşayacağı şeklindeki efsanelere uygun bir şekilde Ayn Rand'de gidiyor diyor. Yani Amerikalıların üçte biri, son yapılan araştırma, yeni yapılan bir araştırmaya göre üçte biri okumuş Atlas Shrugged'ı. Yani omuzlarını ben sikti. Bu araştırmanın biraz palavra olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi de her sene, her sene yüz binin üzerinde, yüz binlerce satıyormuş. İyi, hadi bakalım. İşte bu çay partisi filan hikayeleri, ama en ilginç olay şu, bugün bilinmeyen ama fevkalade etkili olan bir şey var. En büyük yardımcısı, müridi kimmiş ve bütün fikirlerini uygulayan, buna şaşıracaksın, ben de bilmiyordum, Alan Greenspan. Amerikan maliyesini ve ekonomisini çok etkili bir pozisyonda bulunan. Eski Merkez Bankası Başkanı. Ve sınırsız süreyle yaptı Merkez Bankası Başkanlığını. Ve yani Rand için pek çok makalede yazmış. Ve ilk bir kitabı da onunla birlikte, Kapitalizm Bilinmeyen İdeal diye kitap yazmışlar beraber. Ayn Rand'le. Hatta yani herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur devlet müdahalesine. İlaç da dahil buna. Kapitalizm en doğru ilacı da verir görüşünü de birlikte Ayn Rand'le yapmışlar. İnsanların sağlığı, yani iş adamlarının, iş insanlarının kar amacı gitmesi, gütmesi, hırsı zaten onu, tüketiciyi, sağlığı da dahil en iyi şekilde korur görüşünü de savunmuşlar birlikte Ayn Rand'le. Fakat sonradan enteresan bir şey, sonuna kadar uyguladı diyor George Monbiot, Alan Greenspan, ustasının, Ayn Rand'in şeylerini. Fakat sonra yıllar geçirmesine rağmen vazgeçmiş. Yani benim onunla ilişkim tahminen yoktu diye vazgeçmeyip onu de satmış. Gerçekten sonuna kadar uygulamaya kalksaydı, son ana kadar neler olacağını da bulunduğu pozisyondan görebilen aslında bir kişi olsa gerek. Aslında vazgeçmedi diyor ama. Sadece vazgeçtiğini söyledi diyor. O sonuna kadar aralarındaki ilişkiyi mi reddetmiş? Evet. İlişkiyi reddetmiş sadece. Yani kapitalizm sadece etkili ve pratik değil, aynı zamanda ahlaki bakımdan da en iyisidir demiş ve bir gençlik hezeyanıydı demiş Ayn Rand'le ilgili. En azından resmi versiyon bu şekilde. Greenspan her zaman o adamın, bu kadının şeyi kalmış. Tilmizi olarak kalmış. İki önemli insanın yıl dönümleri denk geldi. İyi. Ölüm yıl dönümleri. Şimdi kısaca artık özet de yapacak halimiz yok. Çünkü 9.30'dan sonra da konuğumuz olacak. Dolayısıyla vuralım girelim hemen. Değil mi? Bence de girelim. Zaten yeterince konuştuk. Nereden girelim? Suriye'den mi istersiniz? Önce bir hava durumlarını söyleyeyim. Çok önemli şeyler oluyor çünkü. Madagaskar'da beklenmedik büyüklükte, duyulmamış büyüklükte bir fırtına olduğu söyleniyor. Irina adı. En az 65 kişi ölmüş. Bu adın. Adda bir Bizans prensesi yok muydu sanki? İfana Diana mı? Irina adında. Ha, Irina, evet. İfana Diana bölgesinde adanın, Hint Okyanusu'ndaki bu adanın bir bölgesini yerle bir etmiş yani. 3 kişi hala kayıpmış ve başka detay verilmemiş. Çok vahim bir durum var orada. 65 kişinin en az, evet, yaşamını yitirdiği durumu söz konusu. Korkunç gerçekten. Ve bu tabii ilginç bir şey. Çünkü bir yandan dün sen de yokken Can'la sözünü ettiğimiz Amerika'nın Midwest denen bölgelerinde pek çok eyalette tarihte görülmemiş büyüklükte erken açılan sezonda feci şeyler olduğunu söylemiştik. Ama bu daha işin başı diye de söylüyordu meteorologlar. Burada da işin sonu olması lazım. Orada kuzey yarımkürede erken açılmış bir sezon, burada da kapanmayan bir sezondan bahsediyoruz. Normal olarak Şubat'ta bitmiş olması lazımmış. Fakat büyük bir şey de gelmiş. Hatta Durban'da, Güney Afrika'da plajlar kapatılmış. Çünkü 3 metrelik dalgalar da ortaya çıkmış. Evet, Avustralya'da da büyük feller, seller 9000 kişiyi tahliye edilmesine yol açmış. New South Wales eyaleti yeni. Oradan da ölüm haberleri var. En az bir kişi ölmüştü. Dosyada bir artış var mı bilmiyoruz. Evet. İkiye mi çıkmış? İkiye çıkmış. Evet, Avustralya'da da zaten artık seller yıllık şeyin planlamanın bir parçası haline gelmesi lazım belki de. Ve Avustralya'nın gördüğü sağ hükümetlerden birinin, görece sağ hükümetlerden birinin de gidip de karbon vergisi uygulamasına da geçmesine yol açabilmişti bunlar. Evet. Tüm çok dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin böyle tezahüretini görünce bakalım benzer adımlar başka yerlerden de gelecek mi? Amerika'da onda birinin fırtınadan etkilendiğini nüfusun, yani 30 milyon insandan bahsediyoruz, etkilendiği hesabı yapıldığına göre bayağı çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ve bir de tabii dün azıcık sözünü ettik, bir cümle daha ekleyerek geçelim. Yani okyanusların asitlenmesi iklim değişikliği yüzünden 300 milyon yılın rekorunu kırması iyi olmamış çok. Hatırlamıyorum ben o zamanları ama. Siz hatırlamıyorsanız ben hiç hatırlamıyorum. Bence de iyi olmamıştır ama 300 milyon yılın rekorunu kırması. Ve tamamen bilinmeyen bir alacakaranlık bölgesine giriyoruz diyorlar yani. Bu şu demek yani tabii okyanusların asitlenmesi deyince hani denize giriyorsunuz ve işte böyle B tipi bilim kurgu filmlerindeki gibi eriyorsunuz değil de okyanuslar atmosferdeki sera gazı, sera gazlarını, karbondioksitin sömürülmesinde çok büyük rol oynuyor. Hatta bu alandaki işte ormanlarla beraber en büyük şeylerden bir tanesi, dünyanın kendini koruma mekanizmalarından bir tanesi, asitlenme oranı arttıkça bu kapasite azalıyor. Çünkü zaten o karbonu sömürdüğü için asitlenmesi de artıyor. Evet, absorbe etme imkanı da daralıyor zaten. Daralıyor. İşte bu asitlenmede hem bunun sonucu hem de bu daha fazla bu görevi yapmasını da engelleyen bir şey. Bu arttıkça o kapasite azalıyor ve böylece bizim atmosfere saldığımız sera gazlarının etkisi daha da fazla hissedilmeye başlıyor. Yani o yüzden önemli bir haber. Çok önemli bir haber, evet. Yani şey, bütün beslenme, insanların da dahil olmak üzere pek çoğunun, özellikle de insanların denizden beslenen kesiminin çok aç kalacağı. Ha, şeyden de bahsetmedik tabii, yani okyanustaki canlı yaşama etkisinden bu asitlenmenin bahsetmedik. O tamamen korkunç ve kestirilemeyen düzeyde azaldığı söyleniyor. Evet yani. Azalacağı pardon. Şey yani azalmaya da başlamış zaten. Evet. Mercan kayalıkları ve orada bin bir türlü yaşayan balık ve deniz hayvanı türü, midyeler ve somon gibi, deniz somonu gibi hayvanların İlk ağızda yok olup gitmesi söz konusu. Yani bunları tabii felaket tellallığı yapmak adına değil de aradaki bağlantıyı görmek lazım. Bu sera gazlarına yol açan şeyler nelerdir? Kömür, başta kömürün tüketilmesi gibi, termik santraller kurulması gibi. Eğer istemiyorsak ona karşı bir faaliyette bulunması lazım. Ona karşı çıkılması lazım. Onların yapılmaması lazım. Yoksa ne kötü ya demek de pek çözüm değil sanki. Evet, Science dergisinde, yani çok saygın Science adlı hakemli dergide çıkmış bir haber. Ve durumun acayip vahamet kesbetmiş olduğunu söylüyor. İklim demişken ben Suriye'den bahsetmek istiyorum. Suriye'den korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ve niye iklimle bağladığımı da sual edecek olursan, Climate Progress adlı önemli sitede Joe Rome yönetiyor o siteyi. Sık sık takip ediyoruz. Orada çıkan yeni bir haber var. Suriye'deki huzursuzluğun, yani çok önemli bu, geleceği belliydi diyor. Yalnız Arap Baharı'na bağlı değil ve diğer etkileşmeler, Suriye'deki ayaklanmanın çok önemli sebeplerinden birisi, pek çok analizcinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, su sıkıntısı, ürünlerde büyük hasat düşmesi ve insanların yer değiştirmek zorunda kalması. Yani 2006 ile 2011 yılları arasındaki 5 yıl içinde Suriye'nin %60'ı, yüz ölçümünün toprak olarak %60'ı tarihte görülmüş en berbat kuraklıklardan birini yaşamış. Gayet bilimsel haritalarda koyuyorlar ortaya. Bunun da hem insani hem de ekonomik sonuçları korkunç olmuş. Zaten bu baskıcı rejimlerin ayakta kalabilmesi dışsal faktörlerle çok bağlantılı. İşte bir yerde günlük ekmeğini sağlayamadığı zaman insanların, yani bir hayat memat meselesi haline geldiği zaman ayaklanıyor. İşte şey de söylenir ya hep, gıda sıkıntısının dünyada giderek daha fazla bu gibi ayaklanmalara yol açacağı da söylenir. Aynen öyle, zaten gıda sıkıntısı, gıda güvensizliği dedikleri şey gerçekleşmiş. Yani 2009'da 800 bin Suriyeli bütün şeylerini kaybetmişler, geçim imkanlarını kuraklık yüzünden. 2011'e gelindiğinde 2 sene sonra 1 milyona yaklaşmış bu çıkmış. ve aşırı yoksulluk denen kategoriye düşenlerin sayısı geçen yılki Birleşmiş Milletler raporuna göre 2 ile 3 milyon arasında. Aşırı yoksulluktan bahsediyoruz. Yani bu tabii, nasıl tanımlanıyor aşırı yoksulluk, orada bir şey var mı sizin okuduğunuz, aktardığınız yerde? Yok ama bunun kriterleri belli işte. Her türlü geçim imkanını, elindeki aracını kaybedenlerin sayısını 1 milyon verdiniz. Suriye'nin nüfusunda bu arada 23 milyon civarında olduğunu, 23 milyon yakın olduğunu da söylemek lazım. Evet, Türkiye kıyasla çok daha küçük bir nüfusa sahip. Ve yoğun kitlesel halinde çiftçilerin, toprakla uğraşanların yerlerini, yurtlarını terk edip başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Yalnız çiftçilerin değil, aynı zamanda çobanların, hayvancılıkla uğraşanların ve tarıma bağlı olan bütün ailelerin şehirlere göçmesi. Ve öyle bir durum varmış ki mesela sadece Halep'te, Halep civarında 200 bin kişi gelmiş şehirlere. New York Times'dan filan da bir şey var. Sadece 2010'da New York Times'ın bildirdiğine göre 50 bin aile, bu aile yani kaç kişi, 3 mü 4 mü hesaplanacak, kırsal bölgelerden yüz binlerce kişiye eklenerek gitmişler. Yani hem iklim değişikliği hem doğal kaynakların kullanımında beceriksizlik ve kötü yönetim, işte biraz önce senin de sözünü ettiğin yönetim zaafları, hem de nüfusun bastırması gibi sebepler diyor. Çok ayrıntılı bir haber var. Bunları da hesaba katmak gerekiyor diye. Bunları işte hesaba katarken son haberleri de verelim Suriye'den isterseniz. Independent gazetesinde, İngiltere'nin ve BBC'nin internet sitesinde bu Bab-ı Amr denilen bölgeden, Humus'un kaçmakta olan mültecilerle yapılan bazı görüşmeler var. 12 yaşında bir çocuğunun kendi gözleri önünde gırtlağının kesildiğini söyleyen bir anneden bahsediliyor. Evet, BBC'den de benzer haberler var. Sen nereden baktın? Ben hem BBC'den hem Independent'tan baktım. Dehşet verici haberler var yani. Ama Suriye'de en azından oradan gelen mültecilerle yapılan görüşmelerde çok hayırlı haberler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zaten biliniyordu bunların bir kısmı ama şimdi kesin olarak herhalde karşılaşılmış oldu. Evet, büyük bir insani felaketin haberini veriyorlar aktivistler. Elektrik, su ve iletişim zaten kesik. Humus'ta kendi çocuğu dışında Polgu'da verdiği bilgide o annenin 35 kişinin daha erkeklerden ve i̇şte delikanlılar. BBC'de 35, Independent'de 36 diye verilmiş o sayı. Evet, askerler tarafından götürülüp ve hatta kullanılan ifade bizi kurbanlık koyun gibi kestiler, kesiyorlar olmuş. Evet, seslerini de haykırışlarını duyuyordum diyor. Daha fazlasını bilmiyorum, vermeli miyiz, biz okumalı mıyız onu da bilmiyorum doğrusu. Devam edelim ama. Sivil ve askeri şeylerin de doktorların da hastanelerde rejimin emri altındaki bazı doktorların getirilen yaralılara işkence yaptığı haberleri de var. Evet. Vermeyelim tabii daha fazlasını ama. Evet, şeyden bir de. Ne yapalım, biz de okumak zorundayız yani. Bir de ağır şey haberi var. Yemen'de 139 asker ve El-Kaide ile bağlantılı savaşçının, gerillanın filan öldürüldüğü diye de bir haber var. El Cezire'den de bu. Bu da Güney Yemen'de yeni, hem doktorların kuruluşlarına hem de askeri yetkililerin verdiği bilgiler bunlarda. En az 139 artık yani böyle gündelik rakamlar bu yüzlerle ifade edilmeye başlandı. Herhangi bir yerden gelen, Orta Doğu'dan gelen hakikaten binler kaybediyor diyebiliriz. Bu Suriye'deki şeyi de duyunca, iklimle ilgili meseleyi, insanın ne kadar hızla, bu birkaç senedir konuştuğumuz, birkaç seneden fazladır ama gittikçe daha yoğun bir şekilde konuştuğumuz meseleleri ne kadar hayatımıza geçtiği. İşte bir yandan yani, Midwest'te kollarından koparılarak atılan bebekler var fırtına tarafından. Evet, ebeveynlerinin kucaklarından rüzgar alıp götürüyor o derece. 15 kilometre, 16 kilometre ötede bulunan bir kız var. O da ölmüş. O çocuk hayatta bulunduğu diyordu. Bu da böyle. Yani hani şey derken, çocuklarımızın geleceği falan filan iklimle ilgili o gibi yorumlar yaparken sanki artık biraz demode oldu. Evet. Geçersiz oldu. Mevcut jenerasyonda gayet birebir etkilenme noktasına geldi. Ben de onu zaten işte bu son yazıda ortaya koymaya çalışıyordum. Yani artık şu anı korumaya çalışmak durumundayız. Zaman öyle torunlar torbalar meselesini aşmış gibi gözüküyor. Evet, Rusya'daki seçimlerden de bahsedeceğiz. Çar geri döndü. Onu ama belki şeyle yaparız. Ahmet İnsel'le Rusya'da yalnız polisin de 550 kişiyi de protestocuları tevkif ettiği, tutukladığı haberleri var. Evet, orada da seçimlere yine hile karıştırıldığıyla ilgili bazı iddiaları var muhalefetin. Rusya'da da tabii hani bunun ne kadarı işte doğru, ne kadarı değil pek bilinemiyor. Otobüsten sahte oy timleri çıkmış. Ama öyle öyle bazı bulgulara da rastlandığı bir gerçek. Bütün bunlara rağmen. Tabii sonucu etkiler miydi bunlar olmasaydı, onu bilmiyoruz. Evet, onu da bilmiyoruz. Rusya üzerinde konuşacağız. Tahmin. Bir de savaş rüzgarları da hızla esmeye başlıyor gene. İran üzerinde Amerika'da. Ondan da biraz bahsedeceğiz özellikle de. Netanyahu'nun bir çağrısı oldu. İran konusunda dünyanın... İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'nun İran konusunda dünyanın beklemeye artık daha fazla tahammülü yok, bekleyemez. Bunu kaldıramaz gibi bir açıklama yaptı çok yeni. Ama biraz o konuda da aklı selim çağrıları da yapılıyor. Evet, Amerikan emekli generallerinin gazeteye ilanı var, onu konuşuruz birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.38. Hızla da devam etmek zorundayız. Bencillik erdemdir mi gördüm orada, nedir? Evet, Ali Bilge yollamış programcılarımızdan. Biz Ayn Rand'la ilgili konuştuğumuzu duyunca herhalde bir yazı şeyle ilgili, yine bununla ilgili. Şimdi hemen tabii program içine bakamadık ama daha sonra bakıp belki biraz daha üzerinde durabiliriz bunun. Ben evet, Alan Greenspan'ın temel fikirleri herhalde bütün Amerika'nın ve dünyanın etkilendiği durumlardan bahsediyoruz. Evet, 30. ölüm yıl dönümünde Ayn Rand gündemde, hem de fena halde. Şey de ilginç tabii, yani çağdaş sağın Marx'ı muamelesi görüyor ve bütün ideolojiler ve bu tarz düşünceler gibi de kimse o kitapları da okumuyor. Okuduk diyorlar ama. Tabii tabii okuduk. Bir ama de böyle şeyler de vardır. Artık internette olduğu için alıntı sitelerinde Ayn Rand alıntıları yazıp oradan da onun da dediği gibi tabiri caizse işkembeden işkembeyi kübradan hatta. Fakat bu tabii sözün meclisten dışarı Marx'ı benzeri büyük düşünürleri takip edenler için de, pek çoğu için de geçerli. Benim naçiz ömrümde çok sık rastladığım bir şeydir yani. Tabii canım, bu hani Rand takipçileri diye ayırmıyoruz da şey vardır. Ne demek lazım ona? Pozör mü demek lazım? O tarz bir eğilim. Yani bütün bu tarz ideolojiler böyle oluyor. Okumadıysan okumadım de kardeşim, niye? Yok, kulaktan dolma bilgiler. Tabii tabii, bir otoriteye de referans verilecek orada. Ve yılın esprisini de yapayım. Aman tanrım, çok iddialı oldu ya. Rand'ın rantını yiyorlar. Bak güldü. Evet, mini buzul çağı. Getirdin değil mi? Evet, bu arada çok önemli birkaç şey var. Amerikalı emekli generallerin gazeteye ilanı var. Onu hemen söyleyelim. Obama dün Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamasından önce Washington Post'a tam sayfa ilan veren emekli generaller kritik bir çağrıda bulundu diyor. Milliyet gazetesi bunu manşete almış ve bence de iyi bir şey yapmış. Sayın Başkan, sizi uyarıyoruz. Amerikalı emekli generaller gazeteye ilan vererek Obama'ya seslendi. Savaş daima son seçenek olmalı. Sizi uyarıyoruz. İran'a müdahale konusundaki baskılara direnin. Bu önemli. Evet, yani şöyle de diyorlar. ABD ordusu dünya üzerindeki en kuvvetli ordu. Bu doğru ama her sorunun da bir militarist çözümü yok diyorlar. Bunu söyleyenler de bayağı, hani skalaya baktığınız zaman militarizme çok da uzak askerler, evet, hepsi kişiler değil. İşte aralarında bu Birleşik Genelkurmaylık şeyi sözcüsü General Martin Dempsey, tam doğru çevirebildim mi unvanını bilemiyorum. Çok aşina değilim çünkü oradaki rütbe ve unvanlara. Savunma Bakanı Leon Panetta, ondan sonra daha eski Savunma Bakanı Robert Gates, eski CENTCOM şeyi komutanı, aslında ismi de yabancı değil, General Anthony Zinni, eski bu Birleşik işte Genelkurmaylık sözcüsü Amiral Michael Mullen var. Evet, çok önemli bir şey çünkü. Paul Easton var, general. Ondan sonra ulusal istihbarat analiz şeyinin herhalde kuruluşunun yardımcı başkanı Tom Finger var. Böyle böyle yani gidiyor yani, bayağı bu konuda önemli önde gelen şey, isimler. Ve savaşın çok büyük bir tehlike olduğunu, şu anda askeri harekat sadece gereksiz değil, aynı zamanda Amerika için de İsrail için de tehlikeli. Sizi İran'la savaş baskısına direnmeniz konusunda uyarıyoruz diyorlar. Bu aslında Jonathan Schell'in The Unconquerable World diye bir kitabı vardı. Bütün bugünkü gelişmeleri, yani fethedilemeyen dünya diye. Yani askeri çözümün bütün 10 yıllar boyu, 100 yıllar, hatta belki de 1000 yıllar boyu geçerli olan askeri şeyin birdenbire tersine döndüğü ve işte Satyagraha'dan bu yana 1906'daki Gandhi'nin başlattığı olaydan sonra aslında kuvvetin, askeri seçeneğin ne kadar güçlü ordular olursa olsun sökmediğini gösteren de çok ilginç bir kitabı vardı. Bugünlerde tekrar gündeme getirmekte fayda var. Bir kez daha okumak Hayır, lazım. Hayır, var olan şeyi işte artık sizi o sırada ne rahatsız ediyorsa onu belki siliyorsunuz da arkasından çok ciddi bir başka cerahat yaratıyorsunuz ve ya kazanamıyorsun. Evet, yani Vietnam'da mesela sürekli kendi kazanan, kuyruğunu yiyen yılan, evet, hikayesi. Sürekli mesela Vietnam'da kazandı ve kaybetti diyor. Evet. Bu tabii açıklama Washington Post'a verilmişti değil mi ilan? Yanlış hatırlamıyorum, şu anda kapattım çünkü önümdeki o şeyi. Ama bu ilanın, evet, asıl önemi Washington hemen Post. Obama'nın AIPAC'ta yaptığı bu işte meşhur ABD'deki İsrail lobisi mi artık, nasıl diyeceğiz bilmiyorum. Açılışını şu anda hatırlayamıyorum hemen hafızamdan. Orada yaptığı konuşmanın ertesinde gelmesi. Burada Obama şey söylemişti. İsrail'in İran'a istediği an saldırma hakkını olduğunu söylemesinin üzerine gelmişti. Evet. Bu her an saldırma hakkı var demişti Obama. Evet, son derece endişe verici bir durumda orada var ve Chris Hedges de, önemli dünyanın önde gelen gazeteci ve yazarlarından ve aktivistlerinden Chris Hedges de bir konuşma yapmıştı. Yeni Occupy AIPAC diye de bir protesto hareketi var. AIPAC'ı işgal edin diyor. Yani Code Pink adlı Barış İçin Kadınlar Hareketi'nin düzenlediği bir şey. AIPAC'ı protesto edin ve işgal edin aslında. Diğer barış ve dayanışma gruplarıyla, hatta aralarında dini inançları olan gruplar da var. Orada AIPAC %1 için, %1'in hizmetindedir diyor ve sadece belli grupta insanın hizmetindedir. Karşı, şiddetle karşı durmamız gerekir diyorlar. Diyorlar, ben bir de şey, hani Netanyahu ile görüştü Obama, işte bu çok uzun süredir bekleniyordu ama orada ne konuşmuş olabilirler hani Netanyahu Obama'ya, ya sen daha birkaç önce benim hakkımda ileri geri konuşuyordun, bu adama dayanamıyorum, katlanamıyorum görüşlerime falan diyordun. O WikiLeaks. Yok ya, açık unutulan mikrofonlardan. Onların Sarkozy ile sanıyorum konuşuyorlardı. Evet. Neyse, uluslararası diplomasi böyle bir şey diyelim ve geçelim. Evet, ama yani savaş tehlikesi çanları falan çok var. Erdoğan da bu arada 26-27 Mart tarihlerinde Güney Kore'de yapılacak nükleer güvenlik zirvesi dönüşünde İran'a uğrayacakmış. Bu da önemli. Kısa kısa birkaç haber daha geçelim. Dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Önemli bir şey, Aselsan Uludere raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş ve saat 21.30'daki ilk bombayı 21.43 ve 22.03'te atılan iki bomba izlemiş. 22.21'de de Ubeydullah Öncü adlı köylü Gülyazı Karakolu'nu arayıp bombalamayı durdurun demiş. Ancak saat 22.24'te son bomba atılmış. 22.24'te son bomba da atılmış. Yani tatsız bir rapor olduğunu da söyleyebiliriz Uludere raporunun da. 4 saatlik Heron görüntülerine ilişkin rapor meclise ulaşmış. Bunu bir türlü farklı, tek biçimde yorumlayamamıştı kimse. Kendi meşrebine ve siyasi eğilimine göre yorumlamışlardı partiler. Ama Aselsan raporunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Levent Gökte, komisyon, inceleme komisyonu üyesi, grubun Türkiye'den sınıra gidişinin net olarak göründüğünü, bunların insan ve yük hayvanı olduğunun belli olduğunu ifade etmiş. Yani biraz da malumu ilan kabilinden olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da değil zaten. Yakın tarihin en büyük facialarından biri. Çok yakın tarihin. Dünün. Bununla ilgili soruşturma ne aşamada peki? Var mı böyle bir şey? İşte mecliste devam ediyor. Onun şeyi bu. Kime yönelik? Onu daha bilinir. Araştırılacak, ondan sorumlular kimse diye genelkurmayın düpedüz. Ya önce sorumluların tespit edilmesi gerekmez mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla bir soruşturma yürütmeniz için bir şeye karşı yürütürsünüz, sorumlularına karşı falan. Ne, kim sorumlusu? Daha ertesi günü, ertesi günü de değil hatta, başbakan çıkıp bu olayda şeyi sahiplendi. Yani hani işte genelkurmayımızın bir hatası yoktur falan gibi açıklamalar da yapıldı. İşte operasyonel hata dilinde en fazla. Ama geldi gitti. Evet. Yani daha bir sonuç çıkacağından da hiç kimsenin emin olduğunu söyleyemeyiz. Hayır, sorumlusu olmayan bir soruşturma varsa zaten sonuç çıkması da zor biraz. Yani çıksa da zaten öyle durur. Tazminat almadılar. Tazminatı oradaki ölenlerin yakınları da. Bir ikinci soruşturma meselesi Pozantı var. Pozantı'da da Adana Pozantı cezaevinde çocuklara tecavüz ve işkence iddialarına ilişkin korkunç raporlar, hatta Taraf Gazetesi'nde yapılan bir mülakatta da bizzat tanıklıklar da anlatılıyordu. O konuyla ilgili de tespit, bu tecavüz ve kötü muamele konusunda tespit bulunmadığı bilgisini aktarmış Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Ya nasıl, bu konuda gelen şikayet dilekçesi sakıncalı sayılıp işleme koyulmuş muydu? Koyulmamıştı galiba, öyle bir haber de vardı en azından bir tanesi için. Ne kadar çabuk da tespit yapılıvermiş değil mi? Hani herhalde o şeylerle görüşüldü bütün çocuklarla. Evet, yani aynen böyle işte. Cezaevlerinde çeşitli dönemlerde yapılan denetimlerde tecavüz ya da kötü muamele konusunda tespit bulunmadığı bilgisini aktarmış. Ayrıca da MİT zaten görevlileri bunu, gibi askerlerin de başbakanın iznine bağlı olarak soruşturmaya tabi tutulmasına dair bir çalışma da gündemde yok demiş. Ha, o önemli bir açıklama. Şeyi yalnız söylemek lazım. Hani cezaevlerindeki bu olayların da işte normal işte yemek veyahut işte voltaya çıkmak, artık neyse gibi normal faaliyetlerden biri olarak da değerlendirilmediğini biliyoruz. Hani öyle dışarıdan bakıp da yok demek kolay ama içeriden öyle bayağı ciddi bu konuda şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Safa Mermerci yüzüm görünmez değil mi şeklinde Taraf Gazetesi'nin başlığından verdi. Yani yüzünün görünmesini haklı olarak istemeyen çocuğun ifadesini, bu haberi ihbar kabul ettiklerini ve mağdur çocuğa hızla ulaşacaklarını ve hemen yasal soruşturma başlatacaklarını tarafa açıklamış. Onun için de anlayamadım. Bu haberin üstüne Adana'da hiçbir şey olmadı diye, o zaman çocukların aleyhine de bir şey yapılması lazım. Yalan söylemek suçundan ayrı bir şey mi açacaklar yine yani? Bir şeye rastlanmadı diye. Vallahi bilmiyorum ama tüm bunları hani normalmiş gibi konuşabildiğimiz Ben bir de inanamıyorum. Evet. Evet, hakikaten öyle. Yani şey konuşur gibi, ne bileyim, maç skoru falan konuşur gibi bunları konuşuyoruz ya. Oradayım. Neyse, sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim ben. Rand'ın rantını yiyorlar espriniz genel kabul görmüş. Bana hatta eleştiriler geldi Twitter üzerinden fazla. mini buzul çağı çıkışının hak etmediği yönünde ve esprinin güzel olduğu yönünde, onu da ileteyim. Teşekkürler. Ben de biraz üşüyorum burada, neden bilmiyorum ama o espriden mi? Fakat yok, burası soğuk. Gene konuşmamızdan anlayamadığım, kendi söylediklerimizde anlayamadığım bir şeyi de tekrar edeyim. Demiray Oral'ın dünkü yazısını fırsat bulup okuyamamıştık ama Taraf Gazetesi'nde, yani cezaevlerinde insanların ağır şekilde ağır hasta tutuklu ve hükümlülüklerin yaşadıklarını ve eğer ben ağır bir hastalığım varsa büyük ihtimalle intihar ederdim de, diye bir yazı yazdı. 266 ağır hasta insan varmış İHAD'e verilerine göre. Her türlü hastalık yetersizlik, fakat maalesef bir şey yapılamıyor. Bunun da adli tıpla biten, hiçbir zaman rapor verilemeyen bir durum varmış. Ondan da bir saniye bahsetmiş olalım. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 6 Mart Salı. Van Erciş Depremi'nin 135. Van Ecemit Depremi'nin 118. günü. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde kademeli olarak eğitim başladı biliyorsunuz. Daha önceki haftalarda Van Üniversitesi Rektörü'yle de konuşmuştuk, 100. Yıl Rektörü'yle. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden bir öğrenci arkadaşımızla, Dilan Ertaş'la Van'daki öğrencilerin son durumunu konuşacağız. Günaydın Dilan Hanım. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta kalabalıkça bir grubun eğitimi başladı sanırım üniversitede. Ya kademe kademe aldıkları için aslında Ziraat Fakültesi açılmıştı. Şu anda İktisadi İdare Bilimlerle Fen Fakültesi açık. Bir de yüksek lisans öğrencileri geliyor. 20 gün içerisinde eğitim verme gibi bir proje gibi bir şey var. Yani bir dönemi 20 günde bitirecekler değil mi? Evet. Öyle hesaplıyorlar. Ama sınavlar değil. Bu sadece ders. Sınavlar yine belli bir tarihe atılmış. 2-3 ay sonra. Yine kademeli kademeli gelip sınavlara girilecek. Peki Dilan Hanım, sizin okulunuz açıldı mı şu anda? Evet. Benim okulum dün açıldı. Yani dün gelen arkadaşlarım şu an hepsi mağdur zaten. Bir kısmı da galiba yer sıkıntısından dolayı tekrar dönüş yapmışlar. Konteynerlarda yer bulamamışlar. Benim sınıf arkadaşlarım bile şu anda konteynerde kalıyor. Ve 5. kişi olarak, işte 6. kişi olarak konteynere giriyorlar. Konteynerler normalde 4 kişilik yatakları olan yerler bildiğimiz kadarıyla. 4 kişilik, 2 odadan 10 metrekare. Oraya işte arkadaşlar yer sıkıntısından dolayı 5. kişi olarak işte yere yatak atıp o şekilde gidiyorlar. Ama işte gözlemlerime göre şey, yani konteynerların altyapısı da tam olarak yapılmamış. Arkadaşlar depremden sonra ilk defa geldikleri için hala deprem psikolojisini taşıyorlar. Diyorlar işte biz konteynerde yürüyoruz. Çünkü onlar şehir dışındaydı. Doğru gittiler de evet. Şimdi geri geldiler. Evet, ilk defa gelenler oldu ve şu anda diyorlar hani konteyner yere çökmüş bir şey, biçimde diyorlar. Tam yerleştirilmemiş altyapısı. Biz yürürken bile sallanıyor, korkuyoruz deprem oldu falan gibisinden tepkiler veriyorlar. İşte geçenler iki gün önce bir su borusu falan patlamış herhalde arkadaşım. Konteynerlerden çıkmak zorunda kalmışlar. Sular kesik akmıyor. Elektrik öyle. Bir de temizlik olarak bir şey bırakmamışlar. Kendileri bile temizlik yapamıyorlar. Öyle bir durumda yani şu anda öğrenciler. Peki Dilan Hanım siz nerede kalıyorsunuz? Ben özel evde kalıyorum. Ben bu durumları önceden hani biz gönüllü olarak da burada çalıştığımız için önceden bu tür problemlerin yaşanacağını biliyorduk. Çünkü ileriye dönük tam anlamda çalışmalar yapılmadığını, salsaklandığını gördüğümüz için ister istemez mağdur olmamak için önlemimizi almamız lazımdı. Biz de birkaç arkadaşla öyle kendi çapımızda bir sağlam, müstakil bir yer bulduk. Tek katlı bir yer sanırım değil mi? Evet. Peki dün okula gittiniz mi? Okul diyemiyorum tabii ama yani derse gittiniz mi? Dün gittik. Ders yoktu. Hocamız gelmemiş. Bir de öyle bir problem var. Ders başlıyor. Kusura bakmayın. Güldük kusura bakmayın ama yani, durum tam bu artık yani. Yani biliyorum doğal karşılıyoruz yani. Hadi biz buradayız, Van'dayız gönüllü çalışanlar. Diğer arkadaşlar İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan bu 20 günlük ders için geldi. Bir de ek olarak konteynerlerde şunu unuttum. Girişte 172 milyon depozito parası alınıyor öğrencilerden. 172 lira depozito konteyner için. Evet. Neyin depozitosunu girişte alıyorlar? Ha, çünkü orada içinde eşyalar var, onun depozitosunu alıyorlar. Ha, o şekilde alıyorlar. Bir de işte harç mevzusu var. Mesela şu anda normal öğretimle ikinci öğretim aynı saatte ders görüyor. Ama ikinci öğretim 20 günlük ders için, nasıl normal öğretim de 20 günlük ders için harç veriyor. Ama ikinci öğretim 577 küsürlü bir TL ödüyor yani. Burada da bir haksızlık var. Çünkü hani zaten onların zaman zarfı içerisinde ders görülüyor. Ama hakları ihlal ediyor ama parasal anlamda para alma hakkını talep ediyorlar. Böyle bir sıkıntı da var. Öğrenciler bu ay harçları yatıracaklar. Şimdi bir deprem olduktan sonra harç yatırılmayacağını söylenmişti böyle bir durumda. Sonra bakanlık açıklama da yapmıştı. Bilmiyorum, ileriki tarihlerde değişebilir. Böyle bir durum da var. İşte dersler başladı. Bakalım ne olacak. Biz geçtiğimiz hafta rektör beyle konuştuğumuzda rektör bey elimizden geleni yapıyoruz ama Maliye Bakanlığı'nın vereceği bir karar, bizim elimizden bir şey gelmiyor dedi. Sanırım o süreç öyle devam ediyor. Henüz bir cevap yok yani harçlarla ilgili. Yani daha bir cevap yok. Hani öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. 20 günlük eğitim içinde o kadar para vermek şu anda sıkıntı yaratıyor onlar için de. Yani zaten depremden dolayı mağdurlar. Bir harç, bir depozito. Bunu yapabilenler kalabiliyor burada. Yapamayanlar mecburen dönüş yapmak zorunda kalıyor. Bırakan arkadaşlarımız da var üniversiteyi. Tabii. Çoğunluğu demeyeyim de bir 5600 kişi bırakmış yani, öyle bir bilgi var. Çok da yüksek bir sayı çünkü toplam sayının zaten 20 bin civarında olduğunu biliyoruz. İşte yani güzel yanları da var. Yemekhanede yemeklerden para alınmıyor. İşte de arkadaşlar şey diyor. Tam bunu soracaktım, yemekler nasıl diye. Efendim? Peki kaç öğün yemek veriliyor yemekhanede şu anda? Galiba yani bildiğime göre sabah karşı 3 öğün veriliyor da sabah kaçta olduğunu bilmiyorum. O çorba falan veriliyormuş herhalde sabah diyebiliyorum. Ama dolayısıyla bir gıdaya para vermeden hayatını sürdürebilme durumu var en azından şehirde. Yani öğrenciler açısından, orada kalanlar açısından öyle. Bir de şey diyorlar, hani derslikler diyorlar orijinal fakültelerimizden daha güzel diyorlar. Mesela bu olumlu eleştiriler de alıyoruz. O yandan da güzel şeyler geliyor. Ama hani baktığımızda deprem doğal bir afet ama depremden sonra Van'da yaşananlar yapay bir felaketti. Bunu da yani göz ardı etmemek lazım. Buradaki çalışmaları dikkatli bir şekilde gözlem yapıp onları değerlendirilmesi lazım. Çünkü bakıyoruz 5 ay oldu neredeyse. Yani şu ana kadar çoğu problem bitmiş olması gerekiyorken hala öğrenciler belli bir kesimi dışarıda kalabiliyorsa, hani kentte daha bir şeyler yerine oturmamışsa, bunda bir tuhaflık vardır yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki Dilan Hanım, çok teşekkür ederiz bizimle Van'ın son durumunu öğrenciler açısından konuştuğunuz için. Biz ara ara sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz, neler oluyor orada diye. Vaktiniz varsa bir şey eklemek lütfen istiyorum. Lütfen buyurun. Yani ben kendi gözlemim olarak söylemek istiyorum. Van'da şu anda 3 durum var. Bunun biri depremden gerçekten mağdur olan insanlar var. İkincisi depremden rant elde edenler. Üçüncüsü de üzgünüm, ben de 20. yıl öğrencisiyim ama 20. yıl öğrencisinin 20 bin öğrencisinin duyarsızlığı. Şu anda onlar bir iki ay önceden burada olmuş olsalardı, hani kademeli açıldı ama genel olarak gönüllülük esasiyetinde bir proje yapılmış olsaydı 100. yıl üniversitesi öğrencileri altından, hem onlar psikolojik tedavi olarak hem de insanlara yardım ederek kendilerine yardım etmiş olacaklardı. Şehri de toparlamış olacaklardı. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Böyle bir kayıp var. Yani bu üzücü. Üniversite gençliği demek yani toplumda veyahut da o kentin sorununu göz ardı etmek değil. Onları daha çabuk nasıl çözebilecek, çözümlerine nasıl ulaşabileceğini düşünen insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Dinamik bir yapı oluşturulması düşünüyorum yani o şekilde. Bir de şunu eklemek istiyorum. Biz 3-4 gönüllü arkadaşla bir fotoğrafçı arkadaşımız 6-7 öğrenciye biz şey veriyoruz. Fotoğrafçılık dersi veriyoruz elimizdeki imkanlarla. Onların gözünde fotoğrafları çekip sergisini yaptıracağız. Ama şu anda fotoğraf makinesinde sıkıntı var. Hani bu da sizin aracılığınızla burada gönüllü çalışan arkadaşlar yardım olunabilirse, hani en azından duyurmuş bunu olalım. Belirtirseniz hani vermek isteyen, yollamak isteyen arkadaşlar burada, çünkü çocuklar okul dışında hafta sonu biz böyle bir şey düşündük. Hem onları motive etmek hem de hayata farklı bir bakış açısıyla bakabilmeleri için, onlara bir şeyler aktarabilmek için böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz ama sıkıntılar çekiyoruz. Tamamdır. Duyurmuş olalım sizin adınıza. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün Putin'in seçimi kazanmasına, Rusya seçimlerinden bahsedelim demiştik. 550 kişi de tutuklanmış protestolarla ilgili olarak. Protesto lideri Alexei Navalny de varmış, sonradan bırakılmış. Bir ne, bu Putin fenomeni üzerinde biraz tarihsel bilgilerle de destekleyerek konuşmamızda yarar var. Epey bir süre bizimle beraber olacağı benziyor çünkü. Bir ihtimal 2026'ya kadar. Pardon, 2022'ye kadar. Cumhuriyetimiz... Pardon, 2024'e kadar. Pardon. 2024'e kadar, evet. 2024'e kadar kalma ihtimali var. Şu anda 60 yaşında. Dolayısıyla işte 76, 72, 73 yaşına kadar daha iktidarda kalabilecek bir yaş da müsait. Müsait, evet. Bunu tamamlamaya. Ağlamış da. Gördüm. Ağlamış. Evet. Evet ama yani şey derler, Putin'in ne gülmesi ne ağlaması hiçbir şekilde şey değildir. Kendiliğinden değildir derler. Putin'in kendisi bir KGB'nin yerine kurulmuş olan SSB adlı iç gizli servis subayı. 1980'lerde Doğu Almanya'da KGB adına çalışmış bir subay. Ajan ki, evet. Ve ve kendisi Leningrad doğumlu, yani St. Petersburg doğumlu. Ve daha sonra KGB'den ayrılıp, daha doğrusu tam ayrılma da değil bu, hani izinli görevlendirme gibi bir şey ama KGB'de değil, 1993'ten itibaren, 92-93'ten itibaren yeni adıyla St. Petersburg Belediye Başkanı'nın yanında çalışmaya başlayan ve Yeltsin klanının dediğimiz Yeltsin ailesi ve Yeltsin'i destekleyen işte iş adamları, partililerin oluşturduğu çevreye yavaş yavaş giren bir Leningrad klanı denen klanın bir adamı olmuş. 1998'de hiç beklenmedik bir şekilde, ki o zaman rütbesi o kadar yüksek değil, yarbay, KGB içinde sivil yarbay, birdenbire bu KGB'nin yerine geçen FSB'nin başkanlığına Yeltsin klanı, özellikle Brezovski, bu Putin'i şey yapan, ön plana çıkmasında başrol oynayanlardan bir tanesi Brezovski, Boris Brezovski, Yeltsin'in çok yakınındaki milyarder. Ama onun şeyi kaydı galiba, yıldızı değil mi sonradan? Birkaç sene sonra, Putin adayı seçildikten birkaç sene sonra Berezovski'nin yıldızı kaydığı gibi elindeki mülklerin, özellikle o ünlü 1990'ların ünlü televizyonu NTV'yi de devredip kendisi yurt dışına da kalmak zorunda kaldı. Hala da galiba 2002 yılında İngiltere'deyken Berezovski savcılık kendisini ifade vermeye çağırıyor. Gelmiyor. O günden beri de Rusya'ya gitmedi zannediyorum. Gitmemiş olması lazım. Evet. Onun gibi epey bir iş adamı daha sonra ele alırız. İş adamı. Onların da iş adamı nasıl oldukları da tabii 1990'ın o yağmasında zenginleşmiş kişiler bunların hepsi. Putin'in etrafında onlar bu desteği vermiş olan birkaç yakın kişi sonra 2000'lerde tasfiye edildi. Bunların en anlamlısı Boris Berezovski tabii. 98'de FSB'nin başına geliyor hiç beklenmedik bir şekilde. Ve 1999'un Ağustos ayında da Putin'i başbakan olarak Yeltsin atıyor. Bu inanılmaz bir yükseliş. Yani şey tarihinde, Rusya tarihinde Sovyetler Birliği'nin kurulmasını izleyen Stalin döneminden sonra böyle bir yükseliş yok. Başbakanla böyle bir sıçrama yok. Başkan Yeltsin. Yeltsin'in etrafındaki klan açısından Putin'in şöyle bir avantajı var. Çok sessiz, hiç kimseye karışmaz, etliye sütlüye karışmaz. Klan ne derse onu yapacağını ima eden, gösteren. Dolayısıyla tecrübesiz. Dolayısıyla kendilerinin bir kuklası olacaklarına inandıkları. Tabii FSB'den de geldiği için FSB'nin de arkasında desteği olan, gizli servislerin desteği olan, bu yüzden de güvenilir birisi. Şimdi şunu hatırlatmakta yarar var. Putin'in başbakan olmasına yol açan gelişme, 7 Ağustos sabahı 1999, 7 Ağustos sabahı Şamayev'in başkanlığı yönetiminde 2000 kişilik aşağı yukarı Çeçen ve Dağıstanlı mücahitten oluşan bir grubun Dağıstan'ı kurtarmak, Dağıstan'daki İslam mücahitlerini, Müslüman mücahitleri yardım etmek ve Kafkasya'da bir İslam Cumhuriyeti kurmak amacıyla, bu hep Şamayev'in kendisinin söyledikleri, Dağıstan'a saldırması. Bu gerçekten Rusya'da o gün büyük bir şok yaratan bir gelişme. Çünkü o tarihe kadar 1990'ların ortasında Çeçen Savaşı olmuş ama birkaç yıldan beri Çeçen Savaşı epey bir yavaşlamış, sakinleşmiş ve ilk kez Rusların o dönemdeki Rus gazetelerinin, hatta Rus kronikçilerinin belirttiği bir kelime, bir cümle dile getirmeye başlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, yani 1941'de Almanya'nın Rusya'ya saldırmasından beri, Sovyetler Birliği'ne saldırmasından beri Rusya topraklarına düşman saldırmamıştı. Rusya topraklarına ilk defa düşman girdi. Tam bu tabirlerle söylenen bir olgu bu. Şamayev'in saldırısı, evet, algılanıyor. O günün ertesinde, yani iki gün sonra, pardon, 9 Ağustos'ta Başbakan Stepashin çok sade bir basın toplantı, pardon, canlı yayında, galiba Bakanlar Kurulu'nda canlı yayında kendisinin olayların çok vahim olduğunu, Dağıstan'ı kaybetmek aşamasında olduklarını, gelişmelerin çok vahim olduğunu belirterek, şimdi rutin bir konuya gelelim diyor. Ben bugün, dün Cumhurbaşkanı Yeltsin'e istifamı verdim. İstifamı kabul etti ve benim yerime FSB Başkanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Vladimir Putin'i başbakan olarak atadı. Bu kadar. Evet. 9 Ağustos'ta Vladimir Putin başbakan olarak atanıyor. Şimdi bu Şamayev'in saldırısının tabii ki FSB'nin örgütlediğini söylemek saçmalık. Ama çoğu gözlemcinin şöyle bir izlenimi var. Bu saldırıyı FSB ajanları büyük ölçüde biliyorlardı. Fakat toplumda yaratılmak istenen bir şoku sağlamak için bunu engellemediler, önleyici girişimlerde bulunmadılar vesaire vesaire. Tabi bu her seferinde ispatlanması zor şeyler ama 2005-2006'da konuşan bir dizi eski FSB ajanı veyahut onun yakın çevresinde olan insanların söyledikleri, 2005-2006'da özellikle bayağı bir Rusya'da bu konuların tartışıldığı bir dönem, benim okuduklarımdan en azından, burada böyle bir kasıtlı ihmal diyeceğimiz bir ihmal olduğunun güçlü kanıtları var ve Putin bu çerçevede FSB'nin başından, yani gizli teşkilatın, casusluk teşkilatı ve iç haber alma teşkilatı, biliyorsunuz KGB esas olarak, hı hı, onun başından başbakanlığa geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu FSB'nin başından veya KGB'nin başından başbakanlığa gelmek Sovyetler Birliği geleneğinde istisna değil. Andropov da öyle gelmişti. 1990'larda Putin'den önce, daha önce başbakan olan Primakov da gene FSB'den gelmişti. Bu istisnai bir şey değil. Ama bu kadar hızlı, yani bir sene daha ancak olmuşken FSB'nin başına gelmiş genç, işte onda, o sırada onu albay rütbesine çıkartıyorlar. Kimsenin tanımadığı genç bir kişinin başbakan olması tabii çok şaşırtıcı ve soru işaretleri yaratan bir olay. Daha sonra bu bilgilerin çoğunu Fransa'da iki ay önce çıkan bir kitaptan okudum bu hafta sonu. Tania Rahmanova'nın Putin İmparatorluğu üzerine anket başlıklı çok çok iyi bir çalışması, gazeteci araştırma çalışması. Putin'in daha sonra şöyle bir cümlesi var. 9 Ağustos'ta seçiliyor. 18 Aralık 1999'da Putin Çekist günü denen bir gün var. Noel'den önceki son cumartesi kutlanıyor. Bunu Çeka vardı ya, Sovyetler evet, Birliği kuruluşunda KGB'nin atası. O güvenlik güçlerinin, güvenlik örgütlerinin Noel kutlaması diyelim. Bu başbakan olarak Putin birkaç tane gene FSB kökenli bakanı da yanına alıp bu 18 Aralık'ta bu Çeka gününü kutlamak üzere Lubyanka meydanındaki binaya gidiyor. Orada söylediği bir cümle var. İlginç bir cümle. Diyor ki, hükümette çalışmak üzere yolladığınız bir grup FSB subayının onlara verdiğiniz görevi yerine getirdiğini size bildirmek isterim. İlginç. Evet, evet. Bu gerçekten ilginç çünkü gerçekten de bütün sonraki gelişmeler bunun tam da böyle olduğunu gösteriyor. Tabii bu iktidar aynı zamanda kaos, endişe, sürekli istikrarsızlık tehdidinin gündemde kalması ile kendini üreten bir iktidar. Şimdi bunun da nasıl olabildiğini Putin'in başbakan olmasından sonraki bir ay içindeki gelişmelere bakalım. Ve onun da o gelişmelerinde hemen Çeçen Savaşı'nı yeniden başlattığını ve dolayısıyla Putin'in de bu Çeçen Savaşı vesilesiyle iktidarını hızla işte terörizme karşı mücadele çerçevesinde basında çok ciddi baskılar oluşturması, özellikle bir televizyon imparatorluğu kurması falan gibi sonuçları olduğunu hatırlatalım. Ne oluyor? 4 Eylül'de Dağıstan'da Breynakask kentinde askerlerin aileleriyle beraber kaldıkları bir binada patlama oluyor. 4 Eylül 1999 yani Putin'in başbakan olmasından üzerinden bir ay daha az bir zaman geçmiş. 64 ölü var, 130 yaralı var. Ondan 4 gün sonra bu sefer Moskova'da. Moskova'da evet. 8 katlı bir prefabrik bina ya konan bombalar binanın büyük ölçüde çökmesine neden oluyor. 109 ölü var. Ondan sonra 5 gün sonra gene Moskova'da gene başka bir konutta, büyük konutta, çok katlı bir konutta bina olduğu gibi çöküyor. Tuğla galiba. 119 ölü var. Aynı gün 13 Eylül günü ülkenin güneydoğusundaki bir kentte, Volgodonsk'ta ise bir binanın önüne konan kamyonun içindeki yüklü miktardaki dinamit patlıyor. Fakat bina çökmüyor, kısmi olarak tahrip oluyor. 17 ölü var. Şimdi baktığımızda 4 Eylül ile 13 Eylül arasında 5 tane saldırı var, bombalama var. Çoğu, hemen hemen hepsi sivil binalarda. Ve 300'den fazla ölü, 500'den fazla yaralı var. Tabii inanılmaz bir şok etkisi bu şeyde. Toplumda inanılmaz bir şok etkisi ve Putin'in hemen ardından bir kere Çeçenistan Savaşı'nı başlatması ve Grozny'nin bombalanmaya başlanması ve diğer taraftan da hızla basında özgürlükleri sınırlayıcı önlemlerin alınmaya başlanması ve Putin'in aynı zamanda bir olağanüstü yetkiler hükümeti kurmaya giderek başlaması. Putin'in burada bir kuramı var, devlet kuramı. Çevirirsek Türkçe'ye, iktidarın dikey omurgası dediği bir şey var, sürekli dile getirdiği. Nedir iktidarın dikey omurgası? Yeltsin döneminde Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra çok fazla adevi merkeziyetçilik oluştu. Biliyorsunuz Rusya Federasyonu'nun federasyonu oluşturan bölgeler, özerk yönetimler falan hepsi başkanları seçimle geliyorlardı. Bunların seçimle gelmelerine yavaş yavaş son vermek lazım ki nitekim bunu 2000'lerin ikinci yarısında gerçekleştirdi. neredeyse atama diyelim ona. Yani başkanın gösterdiği adayın o bölgenin parlamentosu tarafından seçilmesi sistemine geçildi. Ve merkezi bir denetim yapısı oluşturulması lazım. Dikey, çok fazla yataylaştık. Dikey yapıya geçmemiz lazım. Sovyetler Birliği'ndeki yapının benzerini ama ideolojisi olmayan bir yapı bu. Sovyetler Birliği'nden en büyük farkı. İdeolojisi olmayan bir yapının benzerinin kurulması. Temel şey de istikrar burada. Temel şey istikrar. Hem siyasi istikrar hem de mümkün olduğu kadar iktisadi istikrar. Temel ikinci olgu 1990'ların kaosunu hatırlatmak. Örneğin Putin'in bu son seçimlerde Putin taraftarlarının dağıttıkları, gösterdikleri bir propaganda filmi var. Putin'siz Rusya nasıl olur? Hoş geldiniz, buyurun diyen bir film. Propaganda filmi. Bu filmi baktığınızda eğer Putin seçimleri kazanmazsa ne olacağını hemen görüyorsunuz. Birincisi parlamento lağvedilecek. Nükleer başlıklı füzeler Amerika'ya devredilecek. Açlık baş gösterecek. Kaliningrad, şu şeydeki Rusya'nın denetiminde olan deniz üssünün olduğu Polonya sınırları, Polonya'nın etrafında olan Kaliningrad, oraya biliyorsunuz bir özel geçiş bir şey var. Bizim, evet. Bir geçiş izni var Rusların. Kaliningrad NATO tarafından işgal edilecek. Çinliler Sibirya'yı ele geçirecekler. En hoşuma giden de şu, mavi bereli Japonlar Vladivostok'u işgal edecekler. Mavi bereli Japonlar ne olduğunu çok anlayamamıştım. Sonra anladım. Japon ya da ordu olmadığı için Birleşmiş Milletler gücü kıyafeti giymiş Japonlar olduğunu anladım sonra. Vladivostok'u da Japonlar işgal edecekler. Dikkat ederseniz bütün Çarlık Rusyası'ndan kalan bütün korkular aynı zamanda bunlar. Çinliler Sibirya'yı işgal edecekler. Japonlar Asya'nın doğusunu, ki bu 1905 Japon-Rusya Savaşı'nın hatırlatılması demektir biliyorsunuz. Bu Japonlar Vladivostok'u işgal edecekler lafı. Hani Sakalin Adaları'nı işgal etmekle yetinebilirlerdi. Yok öyle değil. Vladivostok'u işgal edecekler. Peki bu şeyler Moskova'da ve Dağıstan'daki patlamalar, bütün o 300'den fazla insanın ölüp 300'den fazla ölü, 500'den fazla yaralı. Sorumluları hiçbir zaman ortaya çıkmadı değil mi? Bildiğim kadarıyla bir tek Dağıstan'daki patlamanın bombalarını yaptığı iddia edilen 3 kişi yanılmıyorsam 2004-2005 yılında yakalandılar ve bir yargılama yapıldı. Gazetecilerin, özellikle kitabını okudum, Tanya Rahmaninova'nın söylediğine göre bu böyle çok şaibeli bir yargı oldu diyor ve basın bunun üzerine hiç durmamaya çalıştı. Evet, çok tuhaf yani. Hiç lafı edilmemeye çalışıldı ve bu kişiler, ki sonuçta sadece bombayı hazırladıkları iddia edilen kişiler, ceza aldılar ama bunların arkasında kim emir verdi, bombaları kim nasıl koydu, bu insanların da neler söylediklerini hiçbir zaman bilemedik. Ve böyle basın da bunu böyle saman altı etti, hasır altı etti pardon. Bu davayı diyor. Bilemiyoruz. Evet Ahmet, çok maalesef çok kısaldı zaman, arkasından da Taner Akçam konuğumuz olacak. Ama birkaç şey daha sormak istiyorum. Yani mesela şimdi bir yandan da tabii tek başına bir enerji devi, süper gücü haline de getirdi ve Batı'yı şaşırttı değil mi? Beklenen yani fiyatların artması bunda tabii çok etkili oldu. Petrol fiyatlarının hızla artması çok etkili oldu. İkincisi de 1990'larda özelleştirmeler çerçevesinde paylaştırılan bütün o Sovyetler Birliği ve Komünist Partisi'nin mallarını 2000'lerde geri aldı aslında devlete. Zorla o milyarderleri tehdit ederek falan geri aldı ve etrafında kendi milyarderler çevresini oluşturdu. 1990'larda 3-4 tane milyarder varken Rusya'da şimdi 100'e yakın milyarder var. Son olarak şunu da söyleyeyim. 2000 ile 2010 arasında Rusya'da öldürülen gazeteci sayısı 210. Evet, akıl almaz bir şey tabii. Bunların içinde en ünlüsü de 2006'da öldürülen Anna Politkovskaya biliyorsunuz. Politkovskaya ki o en büyük Putin'in bu Çeçen en yakından izleyen dümenlerini filan evet açığa çıkartmaya çalışan evet. Önemli bir gazeteci. Çok önemli bir gazeteciydi. 2006'da evinin giriş katında asansörün önünde öldürüldü. Ve toplam 210 gazeteci öldürüldü. Ve şu anda Putin İmparatorluğu'nun ana gücü bir televizyon medya imparatorluğu. Zaten Putin'in kendisi de bunu ta 1998-99'dan sonra açıkça söylüyor. Rusya halkı kendisine gösterilene inanır. Evet, haksız da sayılmaz. Yani seçim hileleri ordusuna falan iddialarına rağmen de çok yüksek bir oy alarak geldi de galiba. Evet, orta sınıfın desteğini alıyor, yaşlıların desteğini alıyor. İstikrar, biraz evvel dediğin gibi istikrarsızlıktan korkanların desteğini alıyor. Rusya'nın yeniden bölünmesinden korkanların desteğini alıyor. Emekli maaşlarının yeniden 1990 gibi ödenemez hale gelmesinden korkan emeklilerin, ki onların da maaşları çok düşük, onların desteğini alıyor. 40 yaşından üst yaşlı kadınların desteğini alıyor. Ordunun desteğini alıyor. Evet, Batı'ya da doğrusu bir meydan okudu. Artık okuyor. Okuyor. Kendisi hala bir Sovyetler Birliği nostaljisini dolaylı biçimde canlı tutuyor. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden istifa etmediğini, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin kendini feshettiğini söylüyor. Evet. Ama şunu söyleyelim, bir ideolojisi yok. Evet. Rusya'yı kurtarmak dışında bir ideolojisi yok. Yani bugün de büyük bir devletleştirmeyi de savunabilir. Yarın hepsinin özelleştirilmesini de savunabilir. Yaşlara bugün yardım üzerine oluşturduğu bir kampanyayı ertesi gün tam tersi yönde bir sosyal güvenlik sisteminin kaldırılması yönde de, yani o bir yapıcı ideolojisi yok. Sadece ideolojisi benden sonra büyük bir kaos olur. Bana ihtiyacınız var. Ben Rusya'nın kurtarılmasının çıpasıyım. Evet, Putinatör döndü çar. Bakalım ne olacak, evet. Evet, Putinatör döndü. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, bir ara vereceğiz şimdi, saat 9.30 ve aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Taner Akçam, Profesör Taner Akçam'la Hocalığı da dahil olmak üzere bu Türkiye'deki son Ermeni soykırımı ya da işte Kırım'ı meselelerinin 3 yıl kala 100. yılının olmasına, 1915 olaylarının neler olacağını bir kısa konuşma yapacağız. Bu arada da Hrant Dink Vakfı Tarih Araştırma Teşvik Fonu'nun fonu içinde burada bir bulunuyor kendisi. O teşvik fonu hakkında da bilgi alabileceğiz kendisinden birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'da Açık Gazete. Saat 9.30-5 geçiyor. Biraz önce de tanıtmaya çalıştığım gibi Clark Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Profesör Taner Akçam'la beraberiz. Orada Soykırım Araştırmaları bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldin diyeyim öncelikle ve burada ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu, ilk defa olduğunu da düşününce biraz da zül olarak düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle bir kere burada bulunmanın, bu seferki bulunmanın sebeplerinden biri Hrant Dink Vakfı Tarih Araştırma Teşvik Fonu. Burada insani davranışların araştırılması ve o dönemde alınan kararlarla yapılan şeyler üzerine bir araştırma. Evet, şöyle, yani bu Hrant'ın ölümünden sonra, o feci olaydan sonra tabii herkesin aklındaki soruydu. Bizim başka bir tarihimiz yok mu diye. Yani bu tarih bir tek Ermenileri öldüren, imha eden, onlara düşmanlık yapan insanlardan oluşmuyordur herhalde. Bizim de bir takım kendilerine sahip çıkabileceğimiz, kendilerini bizim önümüzde ilke olarak koyabileceğimiz insanlarımız vardır diye düşünüyorduk. Düşünülüyordu zaten. Sağ olsun Alper Öktem isimli bir adlı bir doktor arkadaşımız Köln'den. Kendisi bu öneriyle geldi ve böyle bir ödül koymak istediğini söyledi. Biz de bunun üzerine vakıf olarak, vakıf böyle bir projeyi başlattı. Teşvik ödülüdür bu. Araştırma yapmak isteyenlere yönelik bir teşvik ödülüdür. Her yıl verilmektedir. Küçük bir amaç, ücret çok fazla değildir ödülü. Ama 1915'te vicdanlarıyla davranıp Ermeni hayatlarını kurtaran Müslümanların hayat hikayelerini bulup çıkartmak, tanıtmak ve bizim toplumumuza bu toplum sadece katillerden ibaret değildir'i göstermek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu sene ikincisi yapıldı. Kazanan arkadaşımıza ödül verildi. Bu Berlin'de şu anda yaşamakta olan Vahe Taşçıyan isimli bir Ermeni akademisyen. O da bir Ermeninin günlük hayat hikayelerini toplayarak onun etrafında dönemi anlatmaya çalışıyor. Böyle bir çalışma çok küçük henüz belki ama gelişmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin bugünkü aktüel durumuyla da çok ilgili. İşte Türkiye bir tek Hrant'ı öldüren katiller ve onu saklayanlardan değil, bir de biz Hrant'ız deyip sokaklara dökülen ve Türkiye'de ırkçılığın, nefretin, düşmanın olmasını istemeyen, onu engellemek isteyen insanlarla oluşuyor. Zannediyorum böyle güzel, anlamlı bir proje, onun için geldim ben de. Evet, yani çeşitli yazılarında da zaten kitaplarında da fırsat bulduk, görebiliyoruz yani. Gerek devlet görevlileri katında olsun, gerekse de daha çok tabii sıradan vatandaş düzleminde, bu o adı ne olursa olsun o dönemde 1915'te yapılan şeylerin buna karşı duran ve sırf vicdani değer, kendi değerlerini savunmak adına özgeci davranan, başkalarını kurtarmaya çalışan insanlar var. Ben hep bunu örnekleriyle tekrar ederim. Çok klasik örneklerim vardır benim. Örneğin biliyorsunuz Ergenekoncu ekip, Veli Küçük ve çevresi her yıl Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idam edildiği Nisan 19'du galiba tarih. Kemal Bey'i anma toplantıları düzenler. İşte Kemal Bey büyük Türk kahramanı, milliyetçi kahraman olarak sunulur. Ama hiç kimse bilmez ki Kemal Bey'in idam edilmesi en önemli nedenlerinden bir tanesi Boğazlayan müftüsünün vermiş olduğu ifadedir. Müslüman adam 1915 sırasında Boğazlayan kaymakamı Kemal'in cinayetlerine açıktan tavır alır ve bunun Kur'an'da yeri yoktur ve ben Allah'ımdan korkarım diyerek açıkça eleştirir ve bunu yazılı bir ifade olarak mahkemeye verir. Bu yazılı ifade mahkemede Kemal'in aleyhine kullanılan delillerin en önemlilerinden bir tanesidir. Bunun gibi onlarca başka örnek biliyoruz biz. Örneğin Kastamonu'da köylüler valinin binasına giderler, girerler içeri. Biz komşularımızın sürüleceklerini duyduk, onların sürülmesini istemiyoruz derler. Ve genel olarak Anadolu'da bütün bir muhalefet, eğer eden vardı ise o dönem, edebildikleri kadarıyla hep şu ana tez üzerinden yaptılar bunu. Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri yoktur. Evet. Ve bu hikayeler bugün bilinmiyor. Biz bunları belki konuşulan aile çevrelerinde, özel çevrelerde konuşulan hikayelerin bilinir hale gelmesini istiyoruz. Çünkü bizim başka bir tarihimiz daha var. O tarihimiz üzerine yükselmeliyiz. Zaten sanıyorum da asıl gözden maalesef kaçan, her zaman daha kolay klişeler, yani nefrete, öfkeye ve ne bileyim benzeri negatif duyguların çok daha güçlü bir etki yarattığı da, psikolog değilim ve psikiyatriyle falan en ufak bilgim yok ama galiba bunlar daha çok prim yapan şeyler olduğu için hep geri planda kalanlar, böyle özgeci asıl tarihi yapan sıradan insanların davranışları pek bilinmiyor değil mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Bu söylediğin kesinlikle doğru. Bir de tabii ki tarih her zaman büyük ölçüde kazananlar tarafından yazılıyor. Kazananlar da sonuçta kendileri ekseninden bu işi yazıyorlar ve onun içinde mazlumların, öldürülenlerin, imha edilenlerin sesi, tarihi bir sessizlikler tarihi olarak kalıyor ve bunun aşılabilmesi önemli. Belki bir ek bir şey de söylemek isterim. Tarih öyle bir şey ki her şeyi çıkartabilirsiniz oradan. Evet. Tarihten kin de çıkartabilirsiniz, nefret de çıkartabilirsiniz, öfke de çıkartabilirsiniz. Bugün İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi kan yerde kalmayacak çağrıları yaparak bir takım intikam duygularının peşinden de kovalattırabilirsiniz. Tarih buna size imkan verir. Ama tarih bizim bu çabamızda da gösterdiğimiz gibi başka bir şey için de önemli. Tarihten güzel, insana saygı duyan bir gelecek de kurabilir ve çıkartabilirsiniz. Önemli olan tarihi nereden ve nasıl okumak istediğinizdir. Biz böyle bir şeyi yapmak istiyoruz. Evet, bu son derece önemli ve gözden de maalesef kaçan bir bölüm. Peki buradan da birazcık şeye geçelim. Bu son işte nasıl nitelendireceğimi doğrusu kestiremediğim bu Hocalığı Anma adı altında yapılan ve gerçek bir kabusa da bazı kesimi için toplumun kabusa dönüşen tarafı. Bu nasıl yorumluyorsun genel olarak? Yani biz yurt dışında yaşayan insanlar için büyük bir ürküntü bu. Ama bu tür düşüncede olan insanların varlığı nedeniyle değil. Hükümetin böylesi bir girişimi doğrudan destekliyor olması. Bakınız, yurt dışından baktığımda ortaya çıkan tabloyu söyleyeyim ve ürkütücü tarafı şu. Hrant Dink isimli bir Ermeni vatandaş öldürülmüştür ve bu vatandaşımızı öldüren devlet görevlileri şu anda korunmaktadır. Birinci madde bu. Evet. İki, bir haftayı aşkın bir müddet boyunca İstanbul Belediyesi kendi billboardlarında Ermeni yalanına kanma veya Ermeni, o tam cümle aklımda değil, koydukları billboardlarla Ermeni düşmanlığı ve nefreti yaydılar ve organize ettiler. Bir İçişleri Bakanı, hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz, bugün Taksim, yarın Erivan, o, bizler o gün Samaslarız, Hrantlar nerede? Bir gece ansızın gelebiliriz pankartları, Türkiye'nin resmi çizilip içine bize dar geliyor. Yani bayağı bir panturanist bir biçimde, evet, yayılmacılığı gündeme getiren bir toplantının önünde de İçişleri Bakanı konuşma yapıyor. Şimdi dışarıdan baktığımızda görülen bu. Böyle bir manzaranın ürkütücü olduğunu görmek gerekiyor. Olumlu tarafı şu bu mitingin, onu da ben olumlu tarafından da bakmak isterim. Türkiye'de böyle insanlar var. Türkiye'de öldürmek isteyen, saldırmak isteyen, Ermeniler nerede diye orada bağırıp nefret düşman duyguları saçan insanlar da var. Peki o halde şimdi öteki taraftakiler, hükümet de dahil, böyle düşünen insanlara karşı nasıl tavır alacağız? Almanya'da da neonaziler var, Fransa'da da var, Amerika'da da var, dünyanın her yerinde aşırı radikal, milliyetçi, ırkçı ekipler vardır. Fakat onlar, eğer sağduyuya sahip bir hükümete sahipseniz, onlar büyük bir tehlike teşkil etmezler. Ama siz hükümet olarak, İçişleri Bakanınızı yollayarak, konuşmalar yaptırtarak, belediyenizin billboardlarını bunların hizmetine sunarak bu işin arkasına geçerseniz, ben sadece şunu söylerim, 1920'lerin Almanya'sının hikayesini yeniden okuyunuz. Evet, doğrusu ben de ilk karşılaştığım zaman bu Weimar dönemi ve Hitler'in hızlı yükseliş yıllarını, ki maalesef tarihçi olarak tabii benden bin kere daha iyi bilirsin, Türkiye'de bilinmeyen yıllardı, tedrisatta bulunmayan İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda bile 23'te bitmiştir yani Türkiye'de tarihler. Aynı duyguyu vardı ve şimdi mesela Aris Nalcı'nın da şeyde yaptığım bir röportaj vardı. Tam anlamıyla röportaj diyebiliriz eskilerin deyimiyle. Radikal gazetesinde Hocalı anmasında iki Ermeni piç diye onun bazı tespitleri vardı. Yani belediyelerin bu eylemleri desteklediği veya desteklemek için bir yerden emir aldıkları açıkça belliydi. Kendisi de araştırma yapıp mesela panoların belediyenin olduğunu imza olmamasına rağmen, kendi yetkilinin ağzından kemkümde etmesine rağmen almış. İşte ikincisi, Ermeni piçleri pankartlarının organizasyondan olduğunu söyleyerek Türk bayrağı kravatlı birinin gelip organizasyon boyutunda da işin sıkı tutulduğunu, bayrakları toplaması. Üçüncüsü, bu Ermeni soykırımının 100. yılını anmaya hazırlanan diasporaya gözdağı vermek için yapıldığı gün gibi ortada diyordu eylemin. Aynı yüzler kuyruğun bir ucundan diğerine 5 sloganda bir Fransa ve diasporaya mesajlar gönderiyordu. Ve dördüncüsü, belki de en önemlilerinden bir tanesi, birçoğunun gözlerinde de öfke vardı orada diyor. Şimdi bütün mesele tabii İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ve hükümetin de arkasında olduğu bilgisi yani. Evet, burada ürkütücü olan şu: bu ülke 1942 varlık vergisini yaşadı. Bu ülke 5-6 Eylül 1955'i yaşadı. Bu ülke 1964'te yine benzeri bir olayı yaşadı İstanbul'da. Dolayısıyla biz maalesef tarih kayıtlarımız itibarıyla çok yüzümüz açık değil. Sonuçta böyle bir olay ilk defa olmuş turun arkasına sığınabilecek durumda da değiliz. İnsanlar kaçınılmaz bir biçimde, hem Ermeniler hem de tabii ki bunu aşağı yukarı bilenler, hemen tarihi ve yaşananları hatırlıyorlar. Onların üzerinden düşünüyorlar ve burada aklımıza gelen, benim gibi insanları da ürküten devletteki süreklilik nosyonu. 1955-6-7 Eylül'de de aynı şekilde uluslararası bir Kıbrıs görüşmeleri sırasında, evet, hafif bir gözdağı vermek amacıyla bu olaylar organize edilmişti. Beni asıl büyük ölçüde ürküten, hükümetin böyle bir sürekliliği hatırlatan politik tavrı, bir de daha çok İslami kesim olarak bildiğimiz kesimdeki gazetelerin bu konudaki sessizliği. Bu da çok ürkütücü. Yani Ergenekon konusunda, diğer darbe girişimleri konusunda, 28 Şubat konusunda haklı olarak son derece duyarlı olan bir kesimin sorun Hristiyanlara yönelik veya azınlıklar diye tanımladığımız kesime yönelik doğrudan ırkçı saldırılara gündeme geldiğinde orada aynı hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Şöyle bir şey düşünebilir misiniz? New York'ta bütün billboardlar Müslüman yalanına kanma diye bir hafta boyunca dolduruluyor. Veya Almanya'da bütün belediyeler Türklerin yalanına uymayın diye bir propaganda yapıyorlar. Yeni Şafak, Star, Zaman ve benzeri birçok gazetelerin bu konuda ne yapabileceğini düşünün. Tavırlarının ne olabileceğini düşünün. Ama gözlerinin önünde İstanbul'da bir hafta boyunca açık Ermeni düşmanlığı yapıldığı noktada böyle bir olayı hiçbir biçimde gündeme getirmeyecek bir zihniyet dünyasına sahipler. Ben bunu çok ürkütücü buluyorum. Evet, yani Almanya'da şimdi senin verdiğin örnekten çıkarak bütün Türkler piçtir diye mesela şeyler asılmış olsalardı, pankartlar taşınmış olsalardı, ne olabileceğini düşünmek bile istemiyor insan. Ama aynı şey burada, öyle bakış yapılamıyor yani. Evet, bu da işte tarihimizle yüzleşmenin ne kadar önemli olduğunu. Evet. Hakikaten demokratik bir gelecek, barışı, özgürlüğü, insana saygıyı esası almış demokratik bir geleceğin ne kadar zor yaratılabileceğini gösteriyor. O zihniyet dünyalarımızın sınır duvarlarındayız. Onunla ciddi bir galiba hesaplaşmak yaratılmadan çok kolayca demokratik bir gelecek kuramayacak gibi. Evet, biliyoruz. Galiba o noktada. Yani beni mesela çok etkileyen yazılardan biri de şeydi, Markar Esayan'ın Anadolu Misafirperverliği başlıklı yazısı, geçenlerde Taraf'ta yazdı ve yani kabusu anlattıktan sonra bu kabusun sahiplenişi Ermeni'yi aşan anlamlarıyla asıl bu ülke için büyük bir tehlike diyor. Ermeniler doğdukları, büyüdükleri, memleket belledikleri bu ülkede 50 bin kişi kaldı. Birazcık sabır gösterilmesi ve fırsat verilmesi halinde 20-30 sene içinde zaten kendiliğinden Ermeni kalmayacak bu ülkede. En hoşgörüsüz insanlar bile misafirlerini kapıya kadar geçirir, hürmeti çok görmez, güler yüzle yolcularlar giderken onları. Peki nerede o dillere destan Anadolu misafirperverliği diyordu ki insanı derinden, yani hakikaten yaralıyor yani. Bütünüyle doğru tabii ki. Şimdi hakikaten İstanbul'da çok az kalmış Ermeni topluluğunun böylesi yoğun bir psikolojik bombardımandan sonra burada ne kadar huzurlu yaşayıp yaşamayacağı ciddi bir soru. Hükümetin bunu ciddi olarak önüne koyması gerekiyor. Bakınız, belki hükümet çevreleri bu işi hakikaten hafife alıyorlar. Önemli değildir diyorlar. Belki Azerbaycan'la kurmuş oldukları ekonomik ilişkiler onların gözünü kararttı. Yani o gelen milyonlarca dolarlar, yatırımlar belki çok hoşlarına gidiyor. Belki bu tür girişimler sonuçta Azerilere verilebilecek ufak bir taviz, ayrıntı gibi gözüküyor. Ama sonuçta bir İçişleri Bakanı böyle bir yerde bu şekilde konuşma yapıyorsa bu şu demektir, biliyor musunuz? Bu ülkenin vatandaşlarının can güvenliği yoktur. Çünkü bu İçişleri Bakanı bu ülkenin her vatandaşını korumakla görevlidir. Ama öyle bir mitingin üzerinde, yönünde konuşma yapıp kana kan diye konuşan bir İçişleri Bakanı sonuçta bu ülkenin vatandaşlarını koruyamaz. Bu ciddi bir can güvenliği problemini de ortaya çıkartır. Ve ilaveten tabii başbakanın da münferit ve marjinal kelimelerini, sıfatlarını kullanarak bu pankartları ve söylenenleri de biraz hafife alması daha da... Şimdi biz Amerika'da tabii bu tür haberleri duyunca gülüyoruz epey. Bu Amerika'nın bu tür falsoları çok oluyor, biliyorsunuz. Irak'ta Abu Ghraib cezaevinde binlerce mahkuma işkence, Afganistan'da sivillerin düğünlerine bomba atma falan gibi bazı şeyler olduğunda Bush yönetimi o zamanlar şey derdi. Ya bir iki çürük elma bu sepetteki, evet. Bütün bir şeyi bununla suçlayamazsınız. Ya yani bu çürük elma edebiyatı çok yaygın bir yönetici elit kültürüdür. Sonuçta üstünü örtmek, kapatmak, bu konuda tavır almamak ortalama her bir yerde görülen bir tavır ve son derece tehlikeli. Hele Türkiye gibi belli bir tarihi mirasın üzerine yükselen bir toplulukta bu konuda galiba olduğumuzdan çok daha fazla hassas olmak zorundayız. Evet, Taner Akcan, daha bir 5-6 dakikamız varken İki şey sormak istiyorum. Bir tanesi, bir de Murat Belge geçen gün bence önemli bir şeyle bitiriyordu yazısını, yine Taraf gazetesinde, yani sıraladığı korkunçlukların hasadı bunlar diyor. Tencere kapak vaziyetinde ordusunun toplumu başlıklı bir yazı yazmış ve şimdi bu toplum diye bitiriyordu yazısını, kendisiyle ilgili kararı vereceği ana yaklaşıyor. Yani Hrant'ın cenazesine gidenlerin toplumu mu olacak burası, yoksa Hocalı mitingine gidenlerin mi? Oldukça çıplak bir ikilem karşısında çıkarıyordu. Bu da beni öbür şeye bağlıyor. Yani senin 23 Ocak'ta çıkan, yanlış hatırlamıyorsam, yazında Taraf'ta Talat Paşa'nın intikamı alınmıştır başlıklı çok çarpıcı buldum. Her Taraf bölümünde çıkmıştı Taraf gazetesinin. Evet. Ve orada da benzeri bir ikilem vardı. Biraz da bunun üzerinde duralım. Yani Hrant Dink'in, sizi ikna etmek için söylemiyorum, bu sözlerim Hrant Dink'in arkadaşlarına diye bitiyordu bir çağrıyla yazı. Tarih yazıyorsunuz. Bu topraklarda bir ilke imza atıyorsunuz. Biz bitti demeden bu dava bitmez diyerek 5 yıldır cinayetin peşini bırakmayan tutumunuzla Türkiye'nin onurusunuz ve onun yarınını temsil ediyorsunuz. Bu cumhuriyetin katillerin ve onların koruyucularının değil, her din ve etnik kökenden tüm vatandaşların ortak vatanı olarak yeniden tanımlanabileceğini gösteriyorsunuz. Hrant Dink sembolümüz olsun, bizim Martin Luther King'imiz olsun diyorum. Evet, bu hakikaten Türkiye'nin önünde duran soru, önünde duran problem. Türkiye'de belli bir süreklilik var. 1915'ten bu yana bir yaşanan bir süreklilik bu. Esas olarak devletiyle toplumunun kavgası ekseninde okuyabiliriz bunu. Şu veya bu nedenlerle 1878'den sonra diyelim, isteyen istediği tarihi koyabilir. Çökmekte olan bir imparatorluk psikozu içerisinde belli bir asker ve bürokrat elit grup, sonuçta kendi vatandaşlarını da kendi düşmanı olarak gören bir zihniyette, bu önce imparatorluğu kurtarmaya çalıştılar. Kurtaramadıkları noktada da bir el freni olarak son anda cumhuriyet ortaya çıktı ve bütün bir cumhuriyet boyunca da gene bu devlet vatandaşıyla savaşan bir zihniyet üzerine bir toplum kurdu. Şimdi böyle bir noktada beni belki de ümitlendiren tarafı o. Şimdi ilk önce İslamcısı da bu devletin karşısında devletten nasibini aldı. Bu devletin karşısında Kürt de nasibini aldı. Bu devletin karşısında gayrimüslimler de nasibini aldı. Bu devletin karşısında solcular da nasiplerini aldılar. Ve sonuçta aslında AKP iktidarıyla birlikte ilk defa bu devletin dışladığı önemli bir kesim iş başına gelerek en azından belli alanlarda bu devlet toplum çatışmasını toplum nehine değiştirmeye ve dönüştürmeye başladı. Şimdi ben bu nedenle Ergenekon'la başlayan sürecin öyle çok kolayca biteceğini zannetmiyorum. Yani AKP Ergenekon çevresiyle veya askerle veya bu devletle, topluma karşı kendisini örgütlemiş devletle uzlaşmak isteyebilir. Ben İslami geleneğinde artık bu yerde bu şekilde sınırlı tutulabileceğini tahmin etmiyorum. Yani kendilerini yenileyen, kendilerine yeni bir İslami kimlik arayan ve bunu da demokrasiyle, insan haklarına saygıyla birleştiren İslami kesimlerin ben bu noktada artık duracaklarını tahmin etmiyorum. Ve bunun ötesine de giden Türkiye'de yine bu çevrelerden çıkabilecek ciddi bir sosyal demokrat diyebileceğimiz batıdaki çıkışa benzer bir çıkış olabileceğini de düşünüyorum. Yani şu anda İslami kesimin ağırlıkla Ergenekon ekseninde orduyla veya devleti elinde tutan erkle yaptıkları savaşın diğer alanlara doğru da kaydırabileceklerini tahmin ediyorum. Bu beni ümitli çıkartan bir boyut. Evet, çok gerçekten de böyle bir ümit var, umutlu bakışa çok ihtiyaç var ve var da, bu gerçek dışı sayılmaz. Peki bu yazının, sözünü ettiğimiz yazının başlığında Talat Paşa'nın intikamı alınmıştır derken, bunu doğrusu okuyunca sarsıldığımı itiraf edeyim. Hiç düşünmemiştim bunca zamandır yaşadığımız halde. Yani Tehliriya'nın Talat Paşa'yı öldürmesinin bir çeşit düpedüz intikamı olarak Hrant Dink'in öldürülmesi. Bağlantısı. Bakın, ben bu konularda çok çalışıyorum. Epey belge, bilgi okuyorum. Bizim çevrelerimizin aymazlığı beni çok şaşırtıyor, bilgisizliğimiz. Ben şunu gördüm, devletimizde ciddi bir süreklilik var ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ben şimdi bu gayri Müslümlerin bu envali metrukeleri konusunda epey bir şeyler okuyorum. Kanunlarımızı, kararnamelerimizi. Oradaki süreklilik de ürkütücü. Hrant Dink cinayetini organize eden çevrenin 1915'in bilincinde olarak bu sahneyi organize ettiklerine inanıyorum. Bu onların zihin dünyalarında var. Bizim yok. Hrant Dink'i sahip çıkarken mümkün olduğu kadar 15 ile ilişkisini kopartan bir dil kullanmayı tercih eden insanlarımız oldu. Halbuki onu öldürenler 15 ile bağlantısı üzerinden bütün bunları yaptılar. Dolayısıyla bugün Hrant Dink etrafında Türkiye'de bir şeyler yapmak isteyen bizler, Hrant Dink'in Türkiye'de oluşturulacak yeni bir demokratik geleneğin sembolü olmasını düşünen insanlar artık görmek zorundalar ki Hrant Dink ile 15'in bağlantısını kuramazsak hakikaten bu cinayetin anatomisini çıkartamayız, evet, ve anlayamayız. Altında kalırız da. Yani özellikle gene yazıdan bir alıntı yapayım. Yani kendisi Hrant Dink'in sana da söylediği gibi yani önce cezası onaylandığında ailesiyle birlikte doğduğu yer Malatya'dan tam da ona yakışacak delilikte bir şeyle aynı ataları gibi yürüyerek Derzor'a gitmek ve Türkiye'yi terk etmek istediği ve bizler gibi 1915 cahili değildi diyorsun. Kendisine yapılanlarla 1915 soykırımı arasındaki ilişkiyi her gün iliklerinde yaşıyordu. Öldürülmeden önce bana soykırım kelimesini kullandı diye açılan dava nedeniyle mahkemeyi tarih sahnesine çevirmek istediğini söyledi diyorsun. Yani evet, 1915 bir soykırımdır diyeceğim. Mahkemeyi tarih kürsüsüne çevireceğim demişti. Evet, bunlar pek bilinmeyen Hrant taraflarıdır. Bir Ermeni'ye 1915'i anlatmanıza gerek yok. Hrant onun için soykırımı çok kullanmazdı. Evet. Yani bana anlatmanıza gerek yok. Benim insanıma ne olduğunu biliyorum. Onun bütün derdi Türkiye insanına kendisine ne yapılabildiğini, ne yapıldığını anlatabilmekti. Ve hakikaten dava açılır açılmaz bu Türkiye'yi terk etme meselesi öyle çok cezanın kesinleştiği sırada aklına gelen bir şey değildi. Türklüğe hakaretten dava açıldığında konuştu benimle ve eğer bu dava götürülür ve beni bir Türk düşmanı olarak gösterirlerse, ki ben zaten Türkleri anlamak ve Türklük üzerinden burada bir şey yapmak istiyorum diyerek bunu anlatıyordu, o zaman demektir ki hala 1915'teki gibi burada Ermeni istemiyorlar, bana da düşen çıkıp buradan gitmektir atalarım gibi. Bunu hakikaten ilk andan itibaren aklındaydı bu fikir. Ve en son soykırımdan dolayı bir sefer kullandı. Hrant hiç kullanmazdı. Dava açıldığında da Ağustos'ta oturduğumuz bir sırada mahkemeyi hakikaten bir tarih sahnesine çevirmek istediğini, yani madem ki bu kelimeyi bir sefer kullanmamdan dolayı başıma bu kadar büyük iş açıyorsunuz, peki yani o halde öyle konuşalım. Yani, evet, konuşalım, buyurun. Ama yani tekrar altını çizmek isterim, Hrant Dink'in bir videosunda, bir görüşmesinde söylediği bir çok güzel bir cümle vardı. Gözlerini böyle kameraya dikip ben aslında çok iyi bir Türk'üm diye ifade etti. Ama bunda bir de bir şey söyleyeyim. Ermenice söylüyordu. Ben İngilizce altyazısından okuyordum bunu. Sonuçta anlattığı bir şey vardı orada. Yani Türkiye insanıyla Türkiye'de bir yarını beraberce kuracağız. Dolayısıyla Hrant böyle bir insandı. Böyle bir şey yapmak istiyordu. Biz de onun bıraktığı yerden herhalde evet, bunu devam ettirmek bunu zorundayız. Devam ettirmek istiyoruz. Taner Akçam, çok teşekkür ederiz. Bunu saymayız. Bundan sonraki seferlerde de seni uğurlamak bize gurur verir. Çok teşekkür ederim. Ediyorsun. Sağ olasınız. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Açık gazete ne çalacağımı bile bilmiyorum. Ah, evet, şimdi ona da bakıp bitiriş parçası olarak Wes Montgomery'nin doğum günüymüş, 1923 6 Mart'ta ve ne kadar duyarsız anlamına gelen How Insensitive adlı parçayla Roberto Brezilyalı bestecilerin bestesini Wes Montgomery'den dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.